مسجد کی بتیوں وغیرہ کے ضمن میں خادمین کے لیے کیا حکم ہے؟ مسجد کے جو خادمین ہوتے ہیں سارا سال جو بیچارے تنخواہ پر خدمت کرتے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فی سبیل اللہ بھی کرتا ہو، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ کسی کو ملا ہو، تو ان کو جو وقت جلانے بجھانے کا دیا گیا ہے اس کی پابندی کریں مسجد کے خادم۔ مسجد یا وقف کی املاک میں غیر ضروری بتیاں جلتی رہیں یا پنکھے چلتے رہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر کوتاہی برتی تو گناہگار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔